रंग रे बस तेरा बन के है नहीं रहना दूजा बन के एक भी सांस अलग नहीं लेनी एक भी सांस अलग नहीं लेनी लेना प्राण इस तन के है नहीं रहना तुझा बन के अपने ही रंग में मुझको रंग दे धीमे धीमे रंग में मुझको रंग दे सौंधे सौंधे रंग में मुझको रंग दे रंग देना रंग में हो अपने ही रंग में मुझको